arcát, és légy vidám. Kös a nyakkendőből csokrot komát, ha mellényed is pepita, szíved már is veri a Dixilen, szertelen ritmusát. Kérj a nagypapától egy lakcipőt, lopj el nagymamától mindent, mit kinőtt. És így eleresztve járj a régi jazzre, Charleston, mert ma ez a sik. Tánc! Sét a pálcát, és légy vidám. Kös a nyakkendőből csokrot komát, ha mellényed is pepita, szíved már is veri a Dixilen, szertelen ritmusát. Kéri a nagypapától egy lakcipőt, lopj el nagymamától mindent, mit kinőtt. És így eleresztre járj a régi jazzre, Charleston, mert ma ez a sik. Mert ez a sik.